En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Ja, der er stadig andre politiske spørgsmål end dem, som krigen i Ukraine skaber. Sex. Socialistisk Folkeparti vil nu gøre det ulovligt for præster at udnytte deres rolle til sex med sognebørn. Jeg går ud fra, at det også gælder imamer. Ja, formentlig. Religiøse ledere må ikke straffrit kunne manipulere sig til sex i kraft af deres rolle. Ja, det mener SF i et nyt beslutningsforslag, der fremsættes af alle datoer 1. april i Folketinget. Vi taler med SF's retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt i slutningen af denne første time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Om godt 20 minutter, så tager vi fat på denne her uges bamsesnak, når vi skal se, om der er en oplagt modtager til denne her fidusbamse. Det er ikke så nemt lige i øjeblikket, den hjemlige politiske scene, den er så utroligt domineret af de der grusomme hændelser i Ukraine, så der sker faktisk ikke så meget, og der er heller ikke nogen, der præsterer noget helt indlysende godt. Men hvis du er en af de lyttere, der har et godt bud, og som har fået øje på noget, vi ikke har fået, så skriv endelig et forslag til os, og det gør I jo som altid ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og der kan I selvfølgelig også kommentere og stille spørgsmål. For eksempel til de to kvinder, vi har med os nu. Det er nemlig korrekt. Vi skal have gang i dagens første debat, og den handler om regeringens længe ventede sundhedsudspil. Og før I begynder at skrue ned derude, nej, det kommer ikke til at handle om forbud mod køb af smøger og sprut til teenagerne. Vi skal tale om alt det andet, der er interessant i det her sundhedsudspil. Og derfor så skal jeg byde velkommen til to socialordførere, nemlig Malene Ambo-Rasmussen fra Venstre. Velkommen. Tak for det. Og til dig, Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. Tak. Camilla Fabricius, der har jo allerede været en del kritik, der går på, at det her reformudspil jo ikke kommer med sådan løsninger på alle de her problemer, som man er enige om, der er blandt andet mangel på personale. Hvad vil du fremhæve i det her sundhedsudspil, som siger, der har I virkelig ramt den, derfor så bør alle dem, der er betænkelige her under Venstre, de bør stemme for det her sundhedsudspil? Jeg synes, det er adresseringen af den store, store udfordring, det er med at kunne få praktiserende læger ud i andre lokale områder end lige de store byer. Det synes jeg er ret alvorligt. Og hvordan vil I løse det? Ja, det er det. Jamen, det vi har foreslået er en form for praksispligt. Altså, at man indgår en aftale med praktiserende læger om, at man eksempelvis skulle have i 2 år, hvor man aftaler en form for lægepligt ude i de mere tyndt befolkede områder. Jeg synes, det er dybt bekymrende, at hvis jeg for eksempel, som jeg lige har gjort, skiftede læge, så havde jeg 3 valgmuligheder, 5 minutter på cykel. Min svigermor kan ikke skifte læge, fordi der er ikke nogen. Problemet er vi jo fuldstændig enige om, ja. Men hvad er det? Altså, udover simpelthen pligt og tvang og sådan nogle klassiske socialdemokratiske instrumenter, hvad skal der så få folk til at lære til at komme det ud? Fordi det kan godt være, at de skal have 2 års værnepligt i Vestjylland, men efter de 2 år, så er de jo nok på vej væk igen, ikke? Jamen altså, noget af det, vi kan se, det er, at hvis man for eksempel har lidt længere tid under uddannelse, så kommer man til at lære et område bedre at kende. Og det tidspunkt, hvor de fleste læger er i turnus på, det er faktisk der, hvor de slår sig ned med deres familie. Så det der med, at de har haft rigtig lang tid på en af de store uddannelsesbyer, så kommer de så ud, og så har de meget kort tid i deres turnus. Hvis man gør det lidt længere, og man så efterfølgende op til det laver en praksispligt, så vil de kende deres område noget bedre. Det tror jeg er et af grebene, men jeg tror ikke, vi kommer i mål med det. Marlene Ambo-Rasmussen, hvad synes I sådan helt overordnet om, om sundhedsminister Heunickes sundhedsudspil her i Venstre? Jeg tror godt, at man kan sige, at sundhedsministeren har ved at være rigtig, rigtig træt af Venstre, fordi vi er skellige gange har råbt vagt i gevær nede i Folketingssalen, ligesom har efterspurgt den her sundhedsreform. Ja, men nu er den og netop fordi den endelig er kommet efter så lang ventetid, Hvad er det bedste, du kan sige om? Virkelig forventet, at der var mere. Okay. Man må nok sige, at det er lidt en tynd kop te. Og netop det, som Camilla Fabricius så i tale sætter nu omkring manglen på netop praktiserende læger i vores yderområder, dem tror vi jo ikke på, at det løser sig ved at tvinge folk ud i noget pligt i noget tid, og så netop, som vi også er inde over her, at vi risikerer, at de flyver tilbage igen. Og jeg tror i virkeligheden, er lidt bekymret for, om dem, der har siddet med Socialdemokratiets udspil, de kun bor i de store byer. Altså, nu kommer jeg selv fra Langeland af, og kan bare sige, at de praktiserende læger, som de har dernede, altså min fars læge, det er den samme læge, som jeg havde, da jeg var barn. Jeg tror, han er 3-74 nu, og kunne for længst have sat sig tilbage og have nyt sin tilværelse. Og der har vi bare en kæmpe udfordring, og den ser jeg simpelthen ikke, at regeringen har løst på det her overhovedet. Men hvordan vil du løse den? Ja. Jamen, vi har jo ligesom været ude og sagt, makler, nu er jeg socialordfører, men Martin Gersen, vores fantastiske sundhedsordfører, har jo netop italesat den her problematik, og vi har jo faktisk prioriteret, vi har jo så faktisk sagt meget klart, at vi vil gerne have ansat 5.000 læger i de her yderområder, og det skal netop foregå både ved at uddanne flere, og det har vi også prioriteret midlerne til. Men jo i virkeligheden også at give dem nogle økonomiske incitamenter til, at de så får lyst til at flytte ud. Jeg tror, jeg i virkeligheden gør det lidt lettere, faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Og give dem måske også nogle incitamenter på familielivet, som gør, at det bliver attraktivt at flytte til for eksempel Langeland eller Esbjerg eller et eller andet sted i yderområdet. Camilla Fabricius, der har du forslaget. Hvorfor har I ikke grebet det der forslag fra Venstre? Jamen altså, jeg synes, det er et væsentligt forslag. Jeg tænker, det er noget, der er vigtigt at få med ind. Altså, det er rigtig vigtigt for os og for mig, at vi får lavet en bred aftale. Jeg tror, det er bedst for Danmark, at vi får så mange gode idéer på banen som muligt. Du er faktisk ikke afvisende for det forslag? Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg synes, faktisk så var vi jo meget, meget enige i det udspil, som Venstre i sin tid lavede. Der, hvor vi ikke var enige, det var i nedlæggelse af regionerne, og så også den måde, man konstruerede sygehusene på. Men faktisk var der meget af den sundhedsplan, vi var enige om, så jeg tror faktisk godt, vi kan hegne det ind og så se på, hvad vi også kan være enige om. Men jeg har tænkt på én ting, og det er måske også lidt uden for, hvad skal man sige, hvad der står i sundhedsudspil. Jeg har en lang kommunalpolitisk erfaring. Jeg er selv opvokset ligesom Malene i udkantsområdet. Jeg er opvokset i Struer i Vestjylland. Og meget tæt på der er der noget, der hedder Cold Hawaii. Og det, der har sket, det er... Med bror og bøger? Ja, ude ved Hurup af, og den del. Den massive investering, de har lavet kommunalt derude ved at have et lokalt kendskab, som altså, vi kan jo ikke alle sammen få fantastiske bølger, vi kan kaste os ud på, men det har faktisk betydet, at der ikke er lægemangel på Thisted sygehus. Det betyder, at der er en bramme hen over Vestjylland, hvor der faktisk ikke er den samme udfordring. Så måske handler det også om at kigge på, hvordan samarbejder vi med kommunerne i den investering, vi skal lave. Jamen, jeg skal lige høre, er det fordi, at der findes læger, som synes, det er fantastisk at surfe, ja. Og så er det simpelthen rykket familien afsted, så de vil gerne bo der? Eller ja, det skal gøres attraktivt for læger at bo i Vorbøge, hvor de kan surfe i fritid og sådan noget. Jeg tror ikke, at altså det, der har været centralt, faktisk var kommunalbestyrelsen i sin tid ret meget imod Cold Hawaii. Men jeg tror godt, man kan lære af det. Så jeg tror, man er nødt til at lave greb, og man både laver strukturelle forandringer, som Steno siger, at tvang er socialdemokratisk politik. Altså, vi tror og står på strukturelle forandringer, og det er jo at omfordele. Men jeg tror også, at det, Malene kommer ind på, at vi er nødt til at se på, hvad er det for nogle incitamenter. Og der tror jeg, at de diskussioner, vi skal have med kommunerne, er væsentlige. Men ved du hvad, nu kommer der faktisk et spørgsmål fra en lytter, der hedder Jakob Bjerg Hansen, og det er jo rettet til jer begge to. For han skriver helt ærligt, at tiden ikke er løbet fra det. Fra almindelig læge, syge børn ses af børnelæger, folk med hjerteproblemer så videre. Og det må man sige, de her såkaldte, I kalder dem for nærhospitaler, og Venstre kalder dem for sundhedshuse, det er fuldstændig det samme. Men er det ikke hele ideen med det der, at alt det, der skal lægges over på den almen praktiserende læge, det skal ordnes med at sige, så kører vi hen til de der. Nej, hvad siger du? Altså, jeg ser stadigvæk, at man har brug for en praktiserende læge. Og nu har jeg netop været på en tur til Israel, hvor vi de kalder det familielægerne i stedet for praktiserende læge. Men det er jo en af samme ting. Og jeg synes i virkeligheden, at den her problematik med, at man har nogle ting, som man har brug for i hverdagen, og man har sin praktiserende læge helt tæt på, er den ene måde at gøre det på. Og den anden måde, det er ligesom, vi har de her sundhedshuse, som bliver en ting, som kommer til at ligge mellem et hospital og en praktiserende læge. Altså de ting, som en praktiserende læge faktisk kan finde ud frem til, at der kan være galt med patienten, eller kan være i tvivl om, at der kan være galt med patienten, men som ikke selv kan undersøge i sin praktik, eller i sin klinik, kan man ligesom sende videre til de her sundhedshuse. Og det er jo også sundhedshusene for os at se, er jo også et sted, der skal aflaste vores sygehus. Sådan er de ting, der kan klares et sted mellem praktiserende læge og sygehus, der har vi så de sundhedshuse, som vi tilbyder Venstre. Camilla Fabrice, du skal også lige have lov at svare Jakob Bjerg Hansen. Jeg kan faktisk godt forstå intentionen i spørgsmålet, men det vi kan se med de praktiserende læger eller familielægerne er jo, at man kommer ind med en bred vifte, og noget man faktisk måske ikke helt har, man ved, er faktisk ikke afklaret. Det vi kan se, det er jo, at der ofte er nogen, som kommer ind med gentagne forskellige typer af bekymringer. Men så har de ondt i hoften, så har de et modersmærke, så har de... Og det, der i virkeligheden handler om, er, at der er nogle andre ting på spil, og der har vi brug for, at der er en bred... Altså nogen, som kan sidde med sådan en... Altså ligesom det hedder på lægesprog, en almen praksis, altså noget, der er mere generelt. Og så kan man skubbe videre til nærhospitalerne og så videre til det meget specialiserede sygehus. Og jeg tror, at de der forskellige steps er ret væsentlige for at få så tæt en dækning. En anden ting, som jeg synes er væsentligt at huske på, det er jo, at vi er her for borgerne. Altså, og borgerne har brug for, at det er en læge, man kender, som man stoler på. Og man tør fortælle, at det gør ondt i livet, at det ikke kun er hoften, men det er faktisk, fordi ens mand er rigtig syg og har demens, at man faktisk er oprigtig ked af det. Så jeg vil sige, en af de problemer, som jo sundhedsreformen her er udspillet, jo ikke løser, det er det at finde alle de her mennesker, som skal indgå i den her sektor. Altså, vi snakker den praktiserende læge er jo kun et punkt. Det er jo også socioassistenter. Og det er sygeplejersker, ikke mindst, og læger i øvrigt. Altså, og det er jo så, kan vi jo læse ud af udspillet, det er parkeret i en kommission. Og så er det jo, man bliver en lille smule kritisk at sige, hvor længe skal sådan en kommission arbejde? Og selvom Søren Brostrøm er en dygtig mand osv., han kan jo ikke, hvordan kan du se, hvordan han kan stampe alle de mennesker op i jorden i en tid, hvor vi jo ikke kan se, at der er færre, der melder sig til de der uddannelser som sygeplejerske blandt andet. Men altså, Korto, jeg synes, man kan godt skubbe det hen og sige, hvad skal en kommission med det? Men altså, jeg er politiker. Jeg har faktisk brug for, at der er nogen, der fortæller mig om de snitflade udfordringer, der er. Jeg har brug for, at nogen beskriver for mig og laver et grundlæggende arbejde, der siger, hvor er det udfordringer. Jeg har været brugt noget tid på at være i praktik rundt omkring på de østjyske sygehus. Blandt andet været på et fødselsafsnit på Skype sygehus, men jeg var også på en lungemedicinsk afdeling. Og det, der var rigtig interessant her, det var jo at se, at sygeplejersken faktisk ikke havde tid til at tale med patienten, og lægen sad inde ved tastaturet. Så den, der var i direkte kontakt med borgeren, med den lungemedicinske patient, der var indlagt, det var socioassistenten. Så der er noget på, hvem er det, der varetager hvilke opgaver. Og det, der tror jeg altså, det er rigtig vigtigt, at vi får kigget på den del. Og savner du også det der beslutningsgrundlag? Man kan så undre sig lidt over, at der er gået så mange år. Det var jo Socialdemokratiet sidder regeringen 2,5 år, og det er først nu, man har fundet ud af at nedsætte kommissionen. Ja, nu tog du i virkeligheden ordene ud af min mund, for jeg sad netop og tænkte på det. Altså, jeg synes i virkeligheden, at en kommission kunne have været et fint forslag, hvis det var det, man har gjort den dag, man overtog regeringsmagten. Jeg synes måske, det er lidt på bagkant at komme nu efterfølgende. Men har I ikke selv tænkt, gjort jer nogle tanker om det? Jo, vi har jo sagt, at vi gerne vil have en national handlingsplan, men det har vi jo sagt længe, og det var i virkeligheden ikke, at man skulle nedsætte en kommission, der så skulle sidde og arbejde for på. Men I ikke selv udtænkt elementerne i national handlingsplan, så I kan svare på det spørgsmål? Fordi en af tingene er jo netop de 5.000 praktiserende læger, som vi jo meget sådan præcis har sagt. Jo, hvad med alle de andre? Jamen, vi har jo også sagt, at hele arbejdsfordelingen mellem de forskellige faggrupper, vi vil også gerne kigge på. Det har vi jo også i talesat i forbindelse med vores fødselsudspil. Hvad er problemet med det der fordeling og faggrænser? Jamen, det kan vi jo for eksempel se på, når vi kigger på fødeafdelingerne, hvor jordemødrene i dag siger, jamen det kan godt være, at de faktisk har færre fødsler per medarbejder, men problemet er, at de varetager mange andre opgaver. Og der kunne man jo godt gå ind og kigge på, om der er en skævridning i fordelingen, som der kunne være interessant. Hvad siger du til det, Camilla? Jamen, det er helt enig i. Altså, jeg er helt enig med Malene. Altså, det der er interessant er jo, er der nogle opgaver, hvor for eksempel jordemoderen, hun ikke skal kalde på en læge. Altså, kan man klæde jordemoderen på, sådan så hun faktisk kan sy også meget komplicerede syninger? Når man føder, så kan man briste forneden, og det kan faktisk være ret kompliceret. Hvis det er en større karakter, så skal man have lægen ind, gynækologen ind. Hvis man kunne have nogle speciale læger eller specialjordmødre, som faktisk var rigtig dygtige, men så er det, vi begynder at se på, hvad det er for nogle faggrupper, man kan have indover. Men det løser stadigvæk ikke, at vi mangler jordmøderne, vi mangler sosuerne, vi mangler lægerne, vi mangler sygeplejerskerne. Så det er jo en bunden opgave. Okay. Må jeg ikke spørge om noget? Hvad med at give dem noget mere løn? Altså, tiltrækker man nogle flere mennesker? Er det noget, man kan overveje? Hænderne er der ikke. Altså, jeg synes, at det er meget, meget sympatisk at sige, at vi skal have lavet mere i løn. Og det kan også godt være, at det er der, vi ender. Altså, det er jo så et andet sted, vi også kigger på det. Hvad er skævvridningerne i forhold til lønforholdene på velfærdsområderne? Og det har vi jo også sagt, det vil vi gerne være med til at gå ind og kigge på. Vi skal også huske, at det er jo trepartsforhandlinger, der går ind der. Men hænderne er der ikke. De er ikke uddannet efter så mange år med borgerligt syre. Nu har du peget på mig nogle gange, Malene. Men der var jeg, hvis jeg virkelig skulle pege på Venstre, så er det, at man har skåret ned på den offentlige sektor, og man har ikke uddannet folk. Okay, så har haft magten de sidste 6-10 år. Må vi, fordi det er også et spørgsmål til begge to, ligesom måske, fordi at der står jo så også i udspillet her, at regeringen arbejder, og det gør den så i forvejen, på at løfte psykiatri. Jeg har siddet i det her program i 10 år. Vi har snakket om løft af psykiatrien i 10 år, og det var jo allerede noget, vi var trætte af at høre om, fordi der skete ikke en hudende fis før det. Hvad er det, der arbejdes på, når det drejer sig om at løfte psykiatrien? Jamen altså, jeg deler til fulde din frustration. Du erkender dig skyldig. Nej, altså, jeg deler til fulde, og det vil jeg gerne være meget tydelig for seerne i at sige, at vi har ikke løst psykiatrien. Det er noget, der betyder ekstremt meget for mig. Man kan bare, altså, det er virkelig, jeg har arbejdet med det, jeg har det helt tæt på personligt. Jeg er så optaget af det. Det, der har været væsentligt, det er at sige, at det er netop så vigtigt, at vi har taget det i et særskilt spor. Og vil jeg gerne have, at vi rykkede endnu hurtigere på det? Ja, det vil jeg. Men Sundhedsstyrelsen er kommet nogle fremragende og virkelig ambitiøse anbefalinger, og de forhandlinger skal køre i et særskilt spor, og jeg ved, at det er lige på nippet til, at de forhandlinger går i gang. Så det kører i to, altså du har sundhedssporet med den almene, og så har du psykiatrisporet, som kører for sig selv. Når du, ja, okay. Og så fødsel på en helt tredje. Okay, men Malene Ambo, hvad har Venstre noget i posen til psykiatrien, et ordentligt løft der, det er ligesom at høre om, der skal afbyrokratiseres i det offentlige, det siger alle, og der sker ikke noget. Mm. Ja, altså netop psykiatriplanen, og nu er jeg så heller ikke psykiatriordfører, som Camilla er, men vi har jo også længe efterspurgt den her handlingsplan på netop området, og jeg synes i virkeligheden også, det vigtigste bliver netop, at man også får det i forbindelse. Nu siger du det der med, at man kører det særskilt forløb, men det kommer også til at ligge i forlængelse af et sundhedsudspil. Det bliver altafgørende vigtigt, fordi de to ting hænger unægteligt sammen. Og der har bare været kæmpe efterslæb. Og nu kan jeg ikke huske, hvor mange midler det er, vi i Venstre har prioriteret på det psykiatriske område, bare i forbindelse med den her handlingsplan. Men det er ret anseligt beløb, fordi vi også siger, at det her det er et område, der virkelig har ligget underdrejet i lang tid. Der har manglet sengepladser, der har været, og i specielt også bare, når vi snakker bare mistrivsel, hvordan den debat har udviklet sig, og det faktisk har vist sig i dag, at der er rigtig mange, også de personer, de borgere, som vi ikke troede, for bare år tilbage, vil ende ude i det psykiatriske spor faktisk gøre det. Og det er både børn og unge, det er ældre, men det er faktisk også i godstegn helt almindelige mænd på 50 år. Ja. Det, Camilla, ja. Altså, når vi nu snakker, er det bare et spørgsmål om, der skal bruges flere penge, Nej. Eller er der også nogle ordentlige idéer? Nej, det mener jeg ikke. Altså, da vi kom til, der har vi tilført 600 millioner kroner årligt til psykiatrien, og vi kan ikke se nogen bedring. Hvad er der så sket med de 600 millioner? Jamen altså, der er kommet nogle flere sengepladser, der er kommet nogle af de huller, der har været nødt til at blive dækket. Men altså, når du spørger til, om penge er det ene, nej, det tror jeg ikke, det er. Vi er nødt til at få grundlæggende kigget på, hvorfor er det, at man, at man mistrives så meget. Vi er nødt til at kigge over love, og der er jeg enig med Malene i, at vi er nødt til at kigge meget sådan generelt. Vi kan se, at næsten 20% af alle børn, som går i folkeskolen, ikke trives i skolen. Altså, det er vi da nødt til at tage alvorligt. Vi kan se, at man er nødt til at få en diagnose for at få den hjælp, som kommunerne skal give. Altså, så man presser systemet. Altså, jeg er selv skolelærer. Altså, hvorfor er det, man ikke bare kan få den rigtige hjælp første gang? Hvorfor skal man ind og have en diagnose for ADHD eller autisme, hvor enhver skolelærer kunne sige, at der er brug for en mindre klasse og mere struktur? Altså, så der er noget galt i den måde, vi gør det på. Og der tror jeg, at vi er nødt til at lave nogle tydelige, langsigtede planer. Det lyder godt, og held og lykke med at få lavet nogle af dem. Og vi skal afslutte debatten nu. Og held og lykke med forhandlingerne. Nu ved jeg godt, at det er måske ikke socialordførende, der sidder med i forhandlingerne hele vejen, men det går du måske eller med? Jeg sidder i hvert fald ret tæt på, det gør mig lige nu. Kender, okay. Det er godt at høre. Det er godt at vide. Det er godt at kende nogen, der kender nogen. Vi håber, I får lavet et forlig på et eller andet tidspunkt. Tak fordi I kom, og hilsen ned på Christiansborg. Tak. Nå, Torben Steno, du sagde jo, at vi havde slet ikke nogen forslag til fidusbamse. Jeg havde faktisk et forslag, ja. Men nu er lytterne, de er simpelthen gået mig bedende. Okay. Jan Krarup skriver, bamsen til Pia Olsen Dyhr for så markant at trække SF til højre. Trække SF til højre? I udlænde, forsvars- og sikkerhedspolitik. Så står der her, uden markant. Eller trække, uden at gammelkommunisterne, de er ikke SF'ere. Altså, gamle kommunisterne, de forlod partiet allerede i 1958 sammen med Axel Larsen. Ja, jo, jo. Nej, den går ikke. Nej, altså, prøv at høre her. Det er her, Enhedslisten, der har det problem. Jamen, det er med på. Men Jan Kravs forslag går jeg ud fra, at det er den der tale, hun holdt i weekenden, hvor hun utvetydigt slår fast, at SF er på NATO-holdet og står ved, at der skal bruges 2% på at få forsvaret op på den standard, man har lovet på det der NATO-topmøde i Wales i 2014. Men som vi, hvis vi er heldige, kan se frem til, er en realitet i 2033. Men der er jo ikke nogen forskel på det, Jacob Ellemann og Søren Pape mener i dag, og det, som Pia Olsen Dyhr gør i dag. Og det er alt andet lige, Torben Steno, modigt, historisk. Det er et andet sted end der, hvor Axel Larsen stod, parolen var, afrust Danmark nu. Jamen, kan man få lov til at sige, det var en anden tid? det var det i høj grad. Olav altså, Overgaard Nielsen, som jeg bestemt ikke kan huske, udtrykker særlig venstreorienteret sympati, han skriver, jeg støtter Pia Olsen Dyhrs fidusbamsekandidatur under forudsætning af, at man også kan få hende til at erklære, at hun også går ind for afskaffelse af topskatten. Det sidste skal du nok ikke regne med, Olav. Jeg også vil sige, at man kunne jo også sige, at hvis Pia Olsen Dyhr også ville trække sine ambitioner om at blive finansminister tilbage, Peter Holm så kunne der være noget i det. Fidusbamse til Pia Olsen Dyhr på grund af hendes tale ved landsmødet. Ja. Jeg er enig med Jan Krarup og Peter Holm og til dels Olav Overgaard Nielsen. Det er Pia Olsen Dyhr, der skal have den her fidusbamse i den uge, hvis du spørger mig. Ja, jeg vil gerne have lov at lade det stå, fordi det er jo det tidlige tidspunkt i programmet her i dag, og vi har masser af tid foran os. Der kan være, der kommer bedre forslag. Jeg forstår simpelthen ikke den der begejstring. Jeg har også siddet og set den der tale. Hørte du talen? Jamen, jeg holdt... Hørte du talen? No. Jamen, men det er ligesom, hvis man betragter det som en sportsdisciplin, så kan jeg godt se, at det er en bedre at hun slap bedre fra den tale, end så mange andre. Det var de politiske budskaber, vi taler om. Nå, jamen altså, de politiske budskaber er det... Det er du enig i, det ved jeg godt klar over, men altså, det er jo vigtigt, at SF jo har flyttet sig fra det, hvor de var et andet. Altså, ja, ja. Det er jo modigt. Jamen, det synes jeg da ikke, det er. Jeg synes, det er fuldstændig det, er det eneste, man kan forvente af dem. Jeg så også Carsten Hønge sidde i Deadline, og der synes jeg da også, han gjorde det da egentlig ret nemt. Så sagde han, fik hele tiden spørgsmål, I har nu et andet synspunkt, end I har haft. Ja, sagde han så bare. Og hvad så? Fordi tiden er en anden. Så hvis ikke de gjorde det, så ville SF jo bare understrege sin almindelige overflødighed. Og SF er et overflødigt parti. De kunne lige så godt, altså den eneste grund til, at det eksisterer, det er måske fordi, at Pia Olsen Dyhrs chancer for at blive minister er større, hvis hun kan tvinge SF ind i en ny regering. Fordi hun har jo været det, ja, og hun har fået lavet sin togfond, og hun måtte prøve at rydde op i falitboet, efter de ikke var i stand til at være i regering. Men Olsen, hvad skal man med det parti? Pia Olsen Dyhr har også forstået på sin egen krop og med selvsyn, at der er enorm stor indflydelse af at sidde i en regering. Ja. Det er simpelthen der, man har politisk indflydelse. Og hvis SF vil have det, og det vil SF godt, og det kan jeg knæme godt forstå, for hvorfor i alverden skulle man spille sit liv i politik, uden at have fået politisk indflydelse. Nej, selvfølgelig. Det har Pia Olsen Dyhr, der er forstået om nogen. Så jeg kan da godt forstå, at nu har hun prøvet at smage af bliktallerken, og det smagte rigtig godt, den der magt. Og der var hun tilbage igen, koste hvad det ville nærmest. Og hun ville ikke tage turen, ligesom Astrid Krag og Jesper Petersen. Og gå under ud og blive socialdemokrat. Og Mathias Tesfaye og de andre. De har, bare valgt en anden strategi, Torben Steen. Ja, men så er jeg også sådan, det er da mig uendelig ligegyldigt. Altså, du er jo heller ikke magtpolitiker. Nej, det er jeg ikke. Ikke endnu. Men Pia Olsen Dyhr, altså, jamen, det er sådan en præmie for, at hun viser sig at være en dygtig politiker. Altså, jeg kan hvilken simpelthen præmie? Ikke det. Jamen, altså, at hun skulle have en fidusbranche. Men prøv at høre, fidusbranchen giver vi til folk, der udtrykker nogle fornuftige synspunkter, og gerne nogle modige synspunkter, som vi ikke har hørt dem sige før. Og det her, det har hun ikke sagt før. Nej, men modet synes jeg da ikke. Jeg siger, med det der, det og gå op imod strømmen og det, som venstrefløjen har sagt i stort set altid. Jo, det synes jeg, Torben. Det synes jeg. Men vi kan godt være uenige med det. Ja, der er vi så bare meget uenige. Okay. Ja. Altså, så jeg vil lade men jeg kan stå da se, at lytterne har da også bemærket det. Så det er, vi er da ikke helt alene. Nej. Men det er jo ikke flertal, der har jo ikke altid ret. Det er derfor, vi er to mænd, der kan afvise, hvad masserne synes. Ja. Og det er jo skønt men, altså, jeg har aldrig forstået, og de sidste mange år forstået, hvad man egentlig skal med SF. Og det er der også, når alle folk reagerer med det her, det er så fantastisk, så synes jeg, altså, så står den her venlige, pædagogagtige kvinde og siger, hun gerne vil være finansminister, og hun har også lige været med til at bevilge, at nu skal forsvaret tilføres en masse penge, og så siger hun med det samme, men bare husk, det kommer ikke til at gå ud over normeringer, det kommer ikke til at gå ud over, at den offentlige sektor skal have det bedre, og alle vores kernevælgere skal synes, at vi er fantastiske. Nej, det kommer ikke til at koste nogen penge. Det er bare nogen, vi har. Hun vil være finansminister. Jeg kan slet ikke tage det alvorligt. Ej, altså, det der med at være finansminister, det er jo sådan at puste lidt lidt liv i kluden, ikke? Og være lidt kæk og sige, the sky is only the limit. Og vi er på vej frem igen, og vi kan gribe efter magten. Altså, jeg tror, det var Joachim B. Olsen, som sagde, at der er større sandsynlighed for Vladimir Putin. Han går halvnøgen hen over den røde plads, iført dametøj, end at hun bliver finansminister i Danmark. Og det tror jeg faktisk, han har ret i. Pia Olsen Dyhr ikke finansminister i en regering, men hun kan da blive så meget andet. Og hun kan sidde med i alle de der udvalg, og hun kan have magt og det ene og det andet. Okay. Så selvfølgelig kan hun det. Og så det er jo bare at stile højt. Og det er jo også noget med at fortælle omgivelserne, alle os, der er jagttager, at SF er klar til at tage et ansvar, også om det sure, også det med, at pengene skal stemme. Fordi SF's rolle har jo traditionelt været sådan et sted, man går hen, hvis man er offentlig ansat, og så siger man, vi har nogle krav, og så har man, og så er det så i sådan en postkasse, ja, hvor bedre ordførerne har alle kunne, andre, ikke? Hvor altså, ordførerne kunne læse op, hvad offentlige ansatte og de mennesker, som på en eller anden led er afhængige af de offentlige kasser, at de har af krav til politikere. Det er sådan, det har ligesom været SF's rolle. Og jeg vil sige, hvis det er, det bliver nok sværere, hvis SF's formand skal være finansminister, vil jeg sige. Fordi en finansministers rolle er at sige, nej, det er der ikke råd til, eller glimrende forslag, kan du selv finde pengene ja. Inde på budgettet, så skal du spare et andet sted. Ja. Og det vil jeg gerne se SF's formand gøre, for ellers så tror jeg, man løber lidt ind i de samme problemer, men som, okay, der var sidst. Hvad? Det her det bliver vi ikke enige om, og du har majoriteten af lytterne. Ja, lad os nu se. Vi kan jo trække den til næste. Men jeg synes simpelthen også, at det er for kedeligt at snakke om Pia Olsen Dyhr og SF. Der er der andet i den her uge, der er sjovere at tale om. For eksempel, at Lars Løkkes parti, Moderaterne, jo, altså, som du jo også har glædet dig over nærmest i en af dine klubber, at de er under spærregrænsen. Fuldstændig i nøgtern neutral jagt. Og det er da enormt sjovt. Altså, jeg kan ikke finde ud af, hvordan man skal sige hans navn, selvom jeg har set Luksusfælden mange gange. Jan Schwyrz. Det er ham, kun min kone, der siger, at de der sociologiske jamen, jeg elsker at se der. Dem, fordi det er noget, altså, oplysning til borgerne om samfundet. Og der står jo, altså, og det er jo enormt sjovt, at en mand, der så kommer til at melde ud, at han vil være spidskandidat for Østjylland, og som er en af de eksperterne, der kommer ud og siger til folk, nej, det nytter ikke noget, at du bruger 4.000 kroner om måneden på fastfood og sodavand, hvis ikke du har pengene. Og det, der er interessant ved, at det er ham, der stiller op, eller gjorde, han troede så åbenbart helt fejlagtigt, at han var spidskandidat på et tidspunkt, hvor der ikke overhovedet var valgt nogen spidskandidater for Moderaterne i Østjylland. Jeg synes jo, det var interessant, må man sige, at når man ser den rolle, ham Jan Schwyrz, han egentlig står i, så tænker man, hold da kæft, det er da den helt rigtige mand til at have Lars Løkke med, fordi han har jo stået mange gange med sine bilag og sine ting, og siger, du må altså ikke bruge flere penge, end du tjener. det var da en måde at række bredt ud og sige, vi har en ekspert fra Luksusfilm, der kommer og taler nogle borgerlige ord, der siger, man må ikke bruge pengene, før man har tjent dem. Man kan starte med chefens egen private økonomi. Ja, og det synes jeg, men det gik så ikke. Så nu har Schwyrz trukket sig, fordi han synes, at partiet er amatøragtigt ledet. Ja, og det var måske også lidt amatøragtigt at gå til Se og Høre og fortælle, at man skulle være spidskandidat, uden man sådan set var valgt formelt. Udmærket, men jeg synes, at det var, altså jeg tænkte, altså da jeg så, at han var inde, at han måtte trække sig igen, må jeg sige, det er alligevel så Lykke, altså hvis Lykke stiller op i Luksusfælden og får sin billede gennemgået der, og så siger, så meget tjener du, så meget må du bruge. Og der vil jeg så sige, at nu er det sådan, at Jan Schwyrz, han har trukket sig, og det var jo ellers et navn. Og så til i mangel af bedre, så vil jeg da sige til Lykke, så kan han få mig i stedet, for jeg har også et lille navn. Og, men til gengæld, så har jeg overhovedet ikke forstand på privatøkonomi heller, så jeg skal nok bare gøre, som der bliver sagt. Og på den måde tænker jeg, der er et eller andet besnærende ved, fordi når jeg hører Lars Lykke udtale sig politisk, så er jeg et langt stykke af vejen stort set enig. Og det vil sige, hvis du vil gerne gå Jan Schwyrz til bedene? Ja, nej, ikke i Luksusfilm, men hvis vi moderater kunne komme ind med 4 mandater, altså, der er jeg fyldt 63, så når jeg kommer ud derfra, og partiet er gået ned, eller jeg er blevet løsgænger, så har jeg jo alligevel haft en ret okay hyre. Ja, vi vil være ked af at undvære dig i kort udstilling. Jo, men der er jo også noget, der hedder rettidig omhu, ikke? Altså, så jeg vil sige, det er ikke helt uden... og jeg har været i den slags, fordi man kan da sagtens gå ind i politik af økonomiske årsager, og netop fordi, at der er så mange, der siger, at politikere får ikke en ordentlig løn, så derfor kan vi ikke få de bedste. Nej, men vi kan få de næstbedste, og det er nok det, det er jeg hører til. For mig, at ville en folketingshyre skulle egentlig være en ganske udmærket... Ja, det er sådan 700.000, jo. Ja, 700.000, ikke? Og så godt nok skal man læse mange sider, men det er jeg vant til. Og jeg må også kunne snakke mig ud af en del ordførerskaber, hvis vi kun bliver 4, ikke? Ej, så bliver du både alt fra forsvarsordfører til grønlandsordfører. Ja, ja. Og jeg kan da hurtigt formulere en mening, bare jeg lige ved at høre, hvad Lykke mener om det. Så siger, den går jeg videre med. Ja, jo. Du skulle være sådan en mikrofon, megafon for, jamen, hvad han mener. Jamen, det er meget lang tid siden, jeg har været uenig med ham i noget. Nå, ja. Altså, og jeg behøver går jo ikke... Går du også ind for det der med, at man skal have værnepligt? Ja, ja, det har jeg jo selv foreslået. Da han var på besøg her, der var vi jo rørende enige, og han roste det, jeg havde skrevet. Nå ja. Så det tror jeg faktisk... Og nu er der Jens Akkergren, han mener også, at jeg skal i Folketinget for Moderaterne. Selvom du bliver kasseret for at være tåbelig og i sin tid til armeen, ikke? Var det ikke sådan, det var? Til armeen? Jo, men jeg er jo for psykisk syg til at komme i militærtjeneste. Men det havde jeg jo selv valgt, og jeg kan jo være, at jeg er blevet rask siden. Så det er jo ikke noget... Nej, nu er det for sent. Og hvorfor... Altså, ja jo, og der, altså, hvorfor... Man må da gerne være psykisk syg og sidde i Folketinget. Jens Akkergren, han synes, du skal i Folketinget. Ja, ja, og det kan da være... Ja, nu ved jeg, hvis Lykke han ringer, så kan vi da snakke om det. Jamen, det kan I vel. Og jeg har... Jeg kan forstå, at der er jo 200, der har meldt sig, så der, og så kan man jo forstå på det hele, at Lykke og så Jakob Engel-Schmidt, der er partisekretær tidligere folketingsmedlem for Venstre, at de har i hvert fald sat sig på de to fede kredse, det vil sige Københavns Omegn og Københavns Storkreds. Så tager jeg Fyn. Fyn? Fyn, hvorfor, den vil jeg godt have. Hvorfor Fyn? Jeg taler sproget. Jeg kender mentaliteten. Jeg ved, at der er mange frie, midtsøgende liberale, der gerne vil lytte til det, jeg har at sige. Så kan du også gå ind, så kan du også foreslå, skal man sige, lave topskat på Fyn, for eksempel. Nej, det er, fordi det er jo noget vrøvl. Man behøver ikke at være dum, bare fordi man taler fynsk. Nej. Og bare fordi at Lars Otikon, han kom med det der idiotiske... Nej, det var 40% fladskat. Ja, det var sådan, fladskat, men altså... Altså, der var jeg jo medlem af Nye Alliance dengang. Der var jeg vist nok lige hurtigt ved at melde mig ud igen, fordi der fik jeg også tilbudt en kreds. Nej, ikke en kreds, jeg blev tilbudt af Nasser Carter at stille op som nummer 2 i København, fordi jeg havde meldt mig ind i partiet. Og der havde jeg meldt mig ind i partiet, fordi det var så fedt, for det havde ikke nogen politik, så derfor kunne man jo stå i hvert fald inden for det meste af det. Men heldigvis så blev det ikke til noget, fordi jeg kunne jo risikere, at jeg måske ville jeg være kommet ind, fordi jeg selv havde engageret mig i det, ikke? Niels Erik Ebbesen, han mener, at Moderaterne skulle skifte navn til Desperaterne. Peter Ede Nielsen, han støtter faktisk mit forslag om... nej, det var faktisk Jan Kravs forslag, som så ja, var ja, mit. Ja, men det er jo så det, der men, har men genereret. Så er der til gengæld en hel række, der er enige med dig i, at det kan ikke blive til noget. Det kunne være Jens Nygaard, det er Annie Hedegaard, en af vores faste lyttere, Jens Simonsen og Jørgen Jacobsen. Er på dit hold, så der er der alligevel nogle stykker, der trækker ja. I den modsatte retning. Men hvad jeg vil også sige, er der, altså, man, hvad, altså bortset fra, kan man ikke lave det her program, selvom man sidder i Folketinget? Der er godt nok mange møder lige det der. Det synes jeg, du skal tage med Tom Jensen. Nå, okay. Ja, men det, altså, nu er det der. Altså, altså, du er jo nok nødt til at gøre dig roligt klart, om du er politiker, fordi så... Jo, men det kan man... Altså, jeg vil være personligt meget ked af politiker, det, men altså... Politiker det, er jo noget, man bliver... Men hvis Folkestyret har brug for dig, Torben... Folkestyret Stenu, har jo... Det altså, prøv at sige, jeg lever da op til alt det, der hedder om folk, der har levet et liv og har erhvervserfaring. Mm. Ja. Nå, men ved du hvad, vi er jo ikke færdige med nej, det. Nej, det er vi det jo. Kunne være, at vi skulle tage en pause med lidt sex... Ja, vi tager en sexpause nu, og så vender vi tilbage med mere bamseri i anden time. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, fordi nu skal det faktisk handle om sex, og det trænger vi altså til midt i al den her elendighed med den der forbandede krig i Ukraine. Sex, det er selvfølgelig noget, der skal foregå. Og det er også noget, der er kommet for at blive. Ja, det er det jo. Som, hvad var det? Det var Marx, der sagde det. Hvad hedder han? Karl? No. Groucho Marx. Ja, men det skal, altså, sex, det er jo selvfølgelig helt indlysende noget, der skal foregå, sådan at det er til glæde for alle involverede parter. Og det er det ikke altid. Og heller ikke alle steder. Og derfor så ser det nu ud til, at der kommer ny og endnu mere lovgivning om sex. Det er nemlig en, som kriminaliserer religiøse leders brug af deres særlige rolle til at manipulere sig til sex. Og bag det forslag, der står retsordfører for SF, Karina Lorentzen Dehnhardt. Og Karina Lorentzen har faktisk opbakning både fra de konservative og Dansk Folkeparti, og så får hun jo nok også Socialdemokraterne med ombord, og så ligner det jo faktisk lovgivning. Og Karina Lorentzen, du er med os nu på telefonen fra Kolding, er du ikke det? Det er jeg nemlig. Velkommen til programmet. Tak. Karina Lorentzen, når du mener, der skal lovgivning til på det her spørgsmål, så vil jeg da godt lige vide, hvor stort et problem er det, at religiøse ledere bruger deres autoritet og rolle til at fedte sig til et sex med sognebørnene? Altså, jeg tror ikke, vi har en tsunami af sager på området, og jeg tror egentlig, der kan godt være flere end dem, som vi har set i pressen, fordi at folk jo typisk også bliver lidt flove over, at de er blevet manipuleret og måske ikke har lyst til at fortælle om det. Der er jo i hvert fald et mørketal, ved vi normalt, på hele det her område. Men det, der har afstedkommet, det, at jeg har foreslået nye regler her, det er jo, at vi havde en sag med en meget ung kvinde, Jasmine hed hun, som var tilknyttet den afrikanske frikirke, og hvor et tillidsforhold til præsten over tid udviklede sig til, at han overskred hendes grænser og manipulerede sig til sex, ikke kun med hende, men faktisk med flere menighedsmedlemmer. Og der var så et frikirkenet, som hjalp hende ud af det her misbrug undervejs. Men det er jo selvfølgelig en ulykkelig sag. Altså, det er da helt indlysende. Men hvad er det, der adskiller det fra alle mulige andre steder, hvor nogen, og det er jo selvfølgelig oftest kvinder, der bliver manipuleret og kommer ind i nogle fuldstændig vanvittige situationer, ikke? Altså, det her, der snakker vi jo en lov. Hvis kommer det også til at gælde for, hvis i Pinsekirken, i alle mulige, altså det alle religiøse sammenhæng, også i moskéerne? Ja, altså hvis vi kan blive enige om det her, det ser det jo indtil videre ud til, og jeg har jo også noteret mig, at Præsteforeningen for eksempel bakker nye regler op, så vil det gælde for alle, religiøse samfund. Og det, der jo er lidt særligt, er, at for eksempel, når man kommer og søger sjælesorg, så er man typisk i en sårbar position. Det kan være, at man har mistet et barn eller lige er blevet skilt. Og det fordrer jo også mange gange, at man åbner sig og blotter sig over for den religiøse leder, fordi man søger gode råd og vejledning og støtte i den svære situation, man nu er i. Og det åbner bare for en ulige magtrelation, og det åbner for en risiko for en eller anden form for misbrug. Og vi har jo regler allerede for eksempel psykologer eller fysioterapeuter, at de ikke må udnytte et behandlingsforhold. Men som sognepræst Christian Roar Pedersen siger, så er der et juridisk vakuum her, fordi sjælesorg ikke anses som behandling, og derfor falder det udenfor. Hvad forestiller man sig, at det skal sådan give straf, det her? Jamen, i dag er der jo et straf på en strafferamme på et år, hvis det er psykologer eller fysioterapeuter, for eksempel, som udnytter et behandlingsforhold til at opnå seksuelle tjenester. Og jeg forestiller mig, at de skal læne sig op af de regler. I virkeligheden, så synes jeg, at det her det handler om at skabe nogle lidt mere ensartede regler for de her situationer, hvor der kan være det her meget ulige magtforhold, og hvor man er i en særlig sårbar situation. Men hvordan er det så? Det virker som om, at det her det er måske noget, der skal ramme frikirke. Der er sådan et konkret eksempel, en afrikansk frikirke. Problemet opstår ikke så meget ude i den lokale sognekirke, folkekirken. Er det fordi, der er i forvejen regler for, hvordan man må opføre sig? Er det sådan, man skal forstå det? Altså, der er jo ikke nogen regler for det her, heller ikke i folkekirken. Der er dekorumkrav for præster, det vil sige, at, og det er der jo også for politibetjente og for dommer og så videre, og det handler om, at, hvad kan man sige, når man er præst eller politibetjent, så følger der, nogle regler for god opførsel med, som er uskrevne. Og det er jo lidt elastik i metermål. Og jeg tror, vi må være enige om, at hvis man manipulerer sig til sex i kraft af, at man har en særlig betroet position, så skal det selvfølgelig ikke være muligt. Og jeg synes, det virker lidt skævt, at man har de her regler for psykologer og fysioterapeuter, men i virkeligheden ikke for nogen, som... Altså i virkeligheden kan man vel sidestille sjælesorg ret meget med behandling af psykologer, men her gælder reglerne så ikke. Så det, jeg synes, det handler om at få bragt lidt sammenhæng ind i de regler, vi har. Men Karina Lorentzen, altså de gældende regler, der er, altså nu snakker vi så folkekirken, ikke? Altså man kan så sige, de er jo rimelig vanskelige at have med at gøre, ikke? Jeg ved, at der er jo en af dem, altså den her mediepræst, socialdemokraten Flemming Pless, han har været igennem sådan en sag her, den er jo bare, ser ud til at trække ud lige så længe som spionsagen. Der kommer aldrig rigtig nogen afgørelser på det, men er det ikke også faktisk et udtryk for, at det er meget, meget, meget vanskeligt at fastslå de her ting? Altså, jeg kender jo ikke sagen til bunds, men jeg har godt noteret mig, at den foregår og at den trækker ud, og jeg synes også, at sagsbehandlingstiden lyder fuldstændig voldsom på den sag. Men måske er det et godt eksempel på, at det ville også være fint at have de her regler for folkekirken. Nu ved vi jo ikke, hvordan den lander. Nej. Men for mig er det vigtigt, at altså, fordi det ligger bare i tråd med SF's retspolitik, at vi beskytter ofre. Og derfor så ser jeg det her i god forlængelse af den politik, vi i øvrigt fører på området, og i øvrigt i god forlængelse af de regler, vi har for andre. Så jeg synes, det er bedre at have regler, klare regler, også fordi, at det jo også for de religiøse ledere måske er rart at have nogle meget håndfaste krav og regler. Og jeg kan i hvert fald se, at Præsteforeningen også synes, det er en god idé, så det er nok ikke helt ved siden af. Ej, jeg vil sige, at Præsteforeningen, nej, det er så Landsforeningen Søren Abildgaard, der er formand for Landsforeningen af Menighedsrådet. Han skriver bare, at man skal passe på, at det ikke bliver symbolpolitik. Og det, jeg vil sige, det er vel et reelt fare, når man gør sådan noget her, ikke? Ja, altså, nu var jeg jo i en debat med Christian Roer Pedersen, som er den sognepræst, som faktisk også har bakket op og i øvrigt skrevet debatindlæg om det her. Og det, han siger, er, at der, hvor han er præst, der har de sådan set lavet regler for de ansatte og menighedsrådet. Det kan de gøre, men de kan ikke lave dem for præsterne, og det virker jo lidt mærkeligt, at der er nogle undtagelsesregler, hvad kan man sige, for præsterne. Så jeg synes jo, at det handler om, at vi når hele vejen rundt, og få nogle meget klare regler for alle på det her område. Og vi kan også bare se jo, at debatten på det her område flytter sig. Vi har fået en samtykkelovgivning. Vi har haft en kæmpe MeToo-debat. Så jeg synes, det vil være naturligt, at vi ligesom også så foretager de juridiske greb, der skal til for at beskytte ofrene på det her område. Karina Lorentzen, tusind tak, fordi du var med os på det her emne. Ja, det var. Ja. Og ja, det var så lidt noget, Karina Lorentzen Dinhardt at sige. Jeg vil sige, når jeg så hørte forslaget og motivationen, så er jeg nok den, der var sådan lidt umiddelbart skeptisk til at egentlig sige, jo, det kunne egentlig måske være meget fornuftigt. Det er jo åbenbart ikke et problem i folkekirken. Det er jo åbenbart nogle frikirker, der... Altså, vi har jo faktisk haft i programmet her, og der nåede vi også frem til, at det var trods alt ikke forbudt at sidde med seksuelle fantasier midt under højmessen, hvis man nu har et crush på den kvindelige præst eller omvendt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om det, altså, fordi det er jo for mig virker det som om, at det er et lovforslag, som skal gå ud over sex. Altså, sex-sektor. Ja, altså, nej, altså sex-sekt. på den måde, at sekteriske religiøse samfund og frikirker, som meget ofte er bygget op omkring en enkel, meget karismatisk præst, eller sådan noget. Men jeg tænker bare, altså, kan man ikke klare det med den normale lovgivning? Måske. Jeg synes, det virker lidt overflødigt. Men, Torben Steno, vi har faktisk mere i posen omkring de her ting. Hvis jeg lige må gå tilbage til det her med moderaterne. Ja. Jeg har jo ligesom også set, at nu er der sådan flere jagttager kommentatorer, der hæfter sig ved, at... at moderaternes opbakning i de her meningsmålinger her i foråret, hvor de sådan for alvor ligesom er kommet med, de er fået opstillingsberettiget. Vi har ikke rigtig set nogle kandidater endnu. Der er heller ikke noget rigtigt politisk program, bortset fra det, som Løkke drypvis har kommet med. Så ligger man omkring spærregrænsen. det er jo ikke ligefrem imponerende. Også sådan hele ræsonen bag, hvorfor skulle man stifte et parti, bortset fra, at Løkke ikke rigtig havde andet at lave. Og jeg synes, det var surt, at han ikke kunne være formand for Venstre mere, og dermed ikke være leder, og dermed ikke have nogen platform for det, han mente, der skulle ske. Altså, for det første så yderfløjene på højrefløjen, de er dels Dansk Folkeparti jo ligesom imploderet. Det er det, ord hedder. Og så er Nye Borgerlige jo sådan set vist sig at være sådan meget samarbejdsorienteret. Den der gamle krig, der var mellem Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, ja, den eksisterer jo ikke mere. Altså, alle partierne i Blå Blok samarbejder, selvom der er alt for mange af dem, hvis du spørger mig, men de samarbejder jo lidt. Det her med at være det her konstruktive borgerlige parti, der også skal lave noget med regeringen og sådan noget, jamen, der har vi jo allerede kristendemokraterne, som mener omtrent det samme, ja. I hvert fald omkring de her ting. Og hvis nu det skulle ske, at både kristendemokraterne og Lykkes parti, af Moderaterne, at de lige videre næsten ikke kommer i Folketinget, jamen så er der altså 4% borgerlige stemmer, der sådan, ja. Så det ikke bliver repræsenteret. Det er temmelig meget stemmespild, vil jeg sige. Jeg er godt klar over, at de røde også får det stemmespild med alle mulige grønne partier. Og de grønne partier, de skal nok æde masser af hinanden. Men det er jo stadigvæk. Det er jo stadigvæk ikke godt. Men altså, jeg synes, det står efterhånden ikke specielt klart, hvad man egentlig skal med et parti som Moderaterne, hvis du spørger mig. Og vælgerne kan åbenbart heller ikke rigtig se formålet med det. I hvert fald, hvis man skal tro de her meningsmålinger. Og så kan man så sige, nå ja, men Løkke, han er jo en fantastisk campaigner, og når først musikken spiller og valget udskrevet, Og han kommer til at stå i de her runder med folk, og så er der Pape og Ellemann, og de når ham ikke til sokkerholderne retorisk og så videre. Alt det der er rigtigt nok. Men alligevel, jeg synes ikke, det er imponerende. Det er jo noget, jeg lytter meget til nu, når jeg ligefrem har stillet mig til rådighed for partiet, men det kan jo også være, at jeg skal trække det tilsavn, og så måske gå over til Isabella Arndt og Jens Rode, jamen, fordi dem er jeg også meget enig med. Men du er jo sådan en, der shopper lidt rundt, og sådan ja, noget, ja. Så det er jo fint. Og hvis de står til i meningsmålingerne at komme ind, så vil jeg da også godt stille mig til rådighed for det ene af de fire men mandater. Men Torben, du har også haft et rant på Carlsberg. Hvad er der vejen? Nej, ikke et rant. Hvad er der vejen med Carlsberg? Ja, jeg synes jo bare, at det er jo midt i den her forfærdelige krig, så er det jo en fesen holdning, som Carlsberg stiller op med. Fordi at de er jo godt klar over, at det er da selvfølgelig meget, meget ærgerligt, når man i årtier har arbejdet på at opnå en markedsandel på 27% af det russiske ølmarked. At man så på grund af boykot og sanktioner er nødt til at trække sig helt ud. Det er en kæmpe investering. De har over 8.500 ansatte. Men så er det med at sige, okay, så sig direkte, Carlsberg, at det er der ikke noget at gøre ved. Vi vil gerne passe på vores 8.500 arbejder, og vi vil også gerne levere øl til Putins befolkning, fordi at det er det, der tjener os bedst. Vi har investeret for mange penge i at kunne tabe dem igen. Men at sige, at man gør noget ved at trække selve øllen, Carlsberg, væk fra det russiske marked, hvor den jo som øl ikke har det store markedsandel. Det er næsten lige så langt ude, som at høre Maj Villadsen sige, at det skal være stort og småt på én gang. Altså, og det skulle være, altså det er simpelthen for ringe. Så må man sige, nej, vi bliver der, så længe det overhovedet kan lade sig gøre, af hensyn til vores 8.500 medarbejdere og de meget langsigtede investeringer, vi har haft. Det er med at tro, at vi er så dumme, men at så, vi tror, ja, og de ejer det der Baltica. Ja, og det er sikkert udmærket. Det er glimrende. Ja, og det, men altså, så må man da få pokker med det rent ud. Man kan ikke, altså man gør sig da fuldstændig tænke, hvor dumme, tror jeg er. Og der vil jeg da gerne lige citere tidligere ukrainsk direktør i Carlsberg, som jo, og han siger, er der virkelig den store forskel på Carlsberg og Tuborg? Nej, tror de, vi er idioter? Hvorfor stopper de ikke med Tuborg, Kronenburg og Sommersby? De er mest bekymret for pengene og virker til at være ligeglade med moral, siger den russisk fødte, læg mærke til det, som nu har fået ukrainsk statsborgerskab og er tidligere direktør i Carlsbergs afdeling i hele 6 forskellige sovjetrepublikker. Han hedder Peter Tjernishov eller sådan noget, ikke? Mm-hmm. Altså, og det er, hvor dumme tror jeg, vi er. At bare fordi man ikke kan få, nu hedder det jo ikke en hof mere, nej, det hed det jo dengang, at det var en fin øl, som havde sådan lidt proletaragtigt. Ja. Hvad, det var det sjovt, det hed hof, men det var meget proletarisk. Ja, men ja. Det var den ikke, og det, med den der bindespøls, fuldstændig fantastisk smukke logo, og alt var fint. Men at man ikke kan få den i Rusland nu, det er Carlsbergs indsats. Nej, så simpelthen... Så kan man da få en Tuborg, jeg kan ikke forstå. Ja, så kan man så få en Tuborg, som jo i virkeligheden blev startet af en jødisk brygger ude i Hellerup. Ja. Men hvem ejer det? Det gør Carlsberg Group. Og det, altså, jeg kan slet ikke... Det er simpelthen men for ved du hvad? Altså. Så er der mere... Så jeg er begyndt at boykotte Carlsberg. Det er virkelig svært. Hvad skal du ud have sko, nye sko i øen? Jamen, altså, Tisted... Altså, skal du ud have nye sko? Om jeg skal have nye sko? Nå, ja. Eko, er de... Nej, er det Christian Stadil? Nej, Christian, Eko, de fortsætter ufortrødent med at have... Nu har jeg ikke nogen Eko-sko, og jeg ved ikke, om Seha Berlin, de boykotter... Nej, det må du lige få undersøge. Fordi det er jo en gammel DDR-sko. Ja, det ved jeg så. Dem er jeg meget, meget, meget tæt knyttet til. Ja, det er rigtigt, Seha-sko. Du er også sådan lidt uformel... hvad skal man sige? Du bliver sådan sponsoreret af dem, er du ikke det? Det er da ikke uformelt. Altså, der er ikke noget forbudt i det. Nej. Jeg sidder jo ikke og viser skoene frem i radioen. Nej. Men altså, så du vil sige... Men altså, Eko, jeg plejer at købe Eko. Jeg tror faktisk, de sko, jeg havde på lige nu, det er faktisk nogle Eko-sko. Dem skal jeg ikke ud og købe forløbet. Nå, hvad med Christian Stadil? Han har business både i Ukraine og Rusland. Han kan heller ikke rigtig finde ud af det. Hvad er det for noget, han har? Er det hummel, eller hvad? Ja, det var det jo. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Han har i hvert fald mange penge. Det er jo ellers ham, der er sådan noget god karma og, ja, ja. Og rigtig mening og sådan noget. Men det, når der sådan begynder at gå ondt i pengepung, så er det tegndrengen. Så må man hellere holde sig gode venner med russerne. Hmm. Ja, jeg synes, det er da et pokkers problem for Carlsberg, men jeg gentager, hvad deres tidligere direktør i Ukraine siger. Hvor dumme tror I, vi er? Ja. Og nu tager vi så en lille pause, inden vi vender tilbage med en orientering om det forestående valg i Ungarn, hvor Viktor Orbán måske møder modstand, for alvor møder modstand. Ja, det gør han, men når man kan... Om det kan blive til noget, det er ikke. Og så skal vi tale om Belarus, som Putin forsøger at lokke med ind i krigen. Hvordan synes de jævne hviderusser, som egentlig forsøgte at vælte ham, hvad synes de om det? Og så skal vi have dagens anden debat, der handler om, hvor vi skal købe alt det nye isenkram til forsvaret. Det er mellem Henrik Dahl fra LA og Bjarne Lausten fra Socialdemokraterne. Og indtil da... Nu skal vi høre det ukrainske band Beton, som har lavet en cover-indspilning af det gamle Clash-nummer med London Calling. Det hedder selvfølgelig Kiev Calling. Yeah.